بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika tauhid. Tulishiria fa idha qila lak mal usul athalatha allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha faqul, basi sema ma'rifatu al-'abdi rabbahu, ni mja kumjua mula wake, au ni ma'rifa ya mja kumjua mula wake. Jambo hili la kumjua mula wako aliyekuumba ni nani, sifa zake ni zipi, yapi yanafaa kuelekezwa kwake, yapi hayafai kuelekezwa kwake, ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu. Ni jambo ambalo hakuna miongoni mwetu ambaye atapewa udhuru kwa kuto kumjua mola wake Allah tabaraka wa taala. Na kumjua mola wetu Allah tabaraka wa taala ni kwa yale ambayo yeye mwenyewe ameyataja kuhusu yeye kwenye Qur'an, katika majina yake na sifa zake na upweke wake katika ibada. Kadhalika tutamfahamu mola wetu na kumjua kwa yale aliyotuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa yeye ndiye anemfahamu zaidi Allah kuliko ni sisi. Yeye ndiye anayeshushiwa wahi, yeye ndiye anayejuzwa na anayefunuliwa kwa ufunuo wa wahi. Kwa hiyo yale ambayo hayatotoka kwa Allah wala kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumjua Allah hayatokuwa na nafasi. La pili katika mambo ya wajib, au msingi wa pili katika misingi mitatu mikuu, kuijua dini ya Kiislamu. Anayefanya biashara ajue taratibu za kibiashara, ili asije akaingia katika miamala ya haramu, akala mali za haramu, akauza biashara za haramu. Kadhalika anayetaka kuoa ajue taratibu za ndoa, haki za mke, haki za mume, yapi yafaa, yapi hayafai. Kadhalika anayetaka kuolewa ajue yale mambo yanayomkabili katika ibada yake ya ndoa. Hii ni dini kwa ujumla. Kadhalika kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo la wajibu kwa kila Muislamu, na haishilii kumjua yeye kwa kumjua majina yake, kwamba mimi namfahamu mtume wangu anaitwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, na Hashim ni katika Quraysh, na Quraysh ni katika Waarabu, na Waarabu ni katika kizazi cha Nabiullah Ismail mtoto wa Ibrahim. Haliishii hivyo, pamoja na kwamba hilo ni katika kumjua, lakini kumjua kwake kuna mambo mengi: kujua sira zake, kujua tabia zake, kujua ibada zake, kujua yale aliyotufunza katika itikadi na vitu kama hivyo. Leo tutasoma al-aslu al-awwal. Baada ya shekhe kutaja kwa ujumla, aanza kutaja kwa ufafanuzi. Anasema al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza katika misingi mitatu: ma'rifatu rabb, kumjua mola. Ma'rifatu rabb, kumjua mola mlezi, muumba, mmiliki. Anasema rahimahullah, fa idha qila lak, pindi utakapoulizwa, man rabbuka, ni nani mola wako mlezi, ni nani mola wako mlezi, kwa maana aliyekuumba, anayekumiliki wewe, anayekuendesha namna atakavyo, anayetasarraf na wewe, anayekupa uhai, anayekuruzuku, na ndiye atakayekufisha, na ndiye atakayekuhuisha, na ndiye atakayekulipa pepo au moto. Nani huyo? Man rabbuka, nani mola wako mlezi? Fakul, basi sema rabbi Allah, mola wangu mlezi, aliyeniumba, anayenimiliki, anayeniendesha, anayeniruzuku, anayenipa uhai, ni Allah. Mola wangu mimi ni Allah. kama kutakuwa na watu wana mola wengine, basi wangu mimi ni Allah, alladhi rabbani, ambaye amenilea mimi, amenilea mimi, alladhi, ambaye, rabbani, amenilea mimi, amekulea Allah ukiwa ni tone la manii, akalilea lile tone la manii, amekulea Allah ulipokuwa ni pande la damu, amekulea kwenye mazingira yale akakuhifadhi, ulipokuwa pande la nyama, mpaka ulipokuwa mwanadamu kamili ndani ya tumbo la mama yako, mpaka ulipotolewa, mpaka ulipofikia. Na ndio maana Allah akawa anasema kwenye Qur'an, kumshangaa huyu mwanadamu aliyemtoa kwenye manii huko kwenye mgongo wa baba yake mpaka alipofikia katika zile hatua, anamshangaa kwamba ati huyu amekuwa na ujasiri mkubwa mno kiasi kwamba hamshukuru Mola wake wala hamuabudu. Anasema, ya ayuhal insan, ewe insan, ewe mtu, ewe mwanadamu, ma gharraka bi rabbika alkarim, kipi kimekudanganya, kipi kimekuhuri, kipi kimekuhadaa mpaka uwe na uwezo wa kumaasi na kwenda kinyume na kumshirikisha na kumkufuru Mola wako mkarimu? Anamtajia ule ukarimu wake, wapi amekutoa, wapi amekufikisha. Kwa hiyo kipi kimekuhadaa, mbona umekuwa hivi? Kisha akataja katika ukarimu wake, alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalaka, Mola wako mkarimu yule ambaye khalaqaka, amekuumba kutokamana na tone la manii, akakuumba akatoa tone la manii kwenda kwenye hatua, pande la damu, pande la nyama, mifupa, fakasawna li'idhama lahma, mifupa tukaivisha nyama, thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukamtengeneza tena kwenye umbile jingine, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ametakasika Allah mbora wa waumbaji. Kwa hiyo anasema alladhi khalaqak, yule Allah mkarimu ambaye amekuumba wewe, fasawaka, akakusawazisha sawa, fa'adalaka, ukawa rajulan mu'tadila, mtu uliyenyooka vyema kamili katika umbile lako, fi ayi suratin mashaa, katika sura yoyote aliyoitaka yeye Allah, rakabaka, akakutengeneza ukawa unafanana na mama yako kwa sura aliyoitaka yeye Allah, ukawa unafanana na baba yako kwa sura aliyoitaka Allah, ukawa unafanana na shangazi zako au na wajomba zako. Kwa hiyo kipi kimekuhuri? Kwa hiyo huyu ndiye ambaye kwamba amekulea kuanzia huko kwenye tone la manii, pande la damu, pande la nyama, kichanga unalelewa juu ya mikono miwili na viganja vya wazazi, amekulea akakutoa huko, ukawa unatembea, kwa maana unatambaa, unademadema, ukawa unaweza kutembea, ukawa unaweza kupokea, kushika na kutoa, ukaota meno, kufanya kadha, yeye peke yake ndiye aliyekulea. Kwa hiyo unasema faqul, basi sema rabbi Allah, mola wangu mlezi mimi ni Allah, alladhi rabbani, ambaye amenilea mimi, wa rabba jamia alalamin, aliyewalea walimwengu wote, wote walimwengu wamelelewa na nani? Na Allah tabaraka wa taala, biniamihi, kwa neema zake, kwa maana amewapatikanisha, hawakuwepo, yeye Allah ndio akawaleta na akawa anawalisha kwa neema zake. Mchele ni neema ya Allah tabaraka wa taala, mihogo ni katika neema zake Allah tabaraka wa taala, mayai, maziwa, kadha, samaki, nyama, kadhalika mboga za majani ambazo hunawirisha miili yenu, jua ambalo huwapa nyinyi vitamin, vyote haya, vyote hivi ni vya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo rabbani, amenilea mimi, wa rabba jamia alalamin, na amewalea walimwengu wote. Jua ni katika walimwengu, mwezi ni katika walimwengu, usiku, mchana, vyote hivi ni katika walimwengu na vinalelewa na Allah. Wa huwa maabudi, na yeye huyo ndiye muabudiwa wangu. Yeye huyo Allah, maabudi, ndiye muabudiwa wangu, ninaye muabudu. Kwa nini muabudu huyo Allah wewe? Na muabudu Allah kwa kuwa yeye ndiye ambaye kwamba rabbani amenilea. Lau kama angelikuwepo mwingine ambaye amenitoa kutoka kwenye tone la manii mpaka nilipofikia, basi pia ningemwelekezea ibada, lakini hayupo. Hayupo asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo muda wa kuwa yeye ndiye aliyenifanyia mimi haya na ndiye anayefanya haya kwa walimwengu wote, basi bila ya shaka yeye ndiye maabudi, ndiye muabudi wa wangu. Laisa li maabudun siwahu, sina mimi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Sina mimi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Hata kama watu watakuwa wanamshirikisha katika ibada, lakini mimi Muislamu muwahid nayekuwa na tauhid sunniyun nayeshikamana na sunna, sina muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Sina hirizi nayoelekezea ibada, wala sina tambiko, wala sina mila, wala sina kadha, wala sina kadha. Muabudi wangu ni Allah. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili juu ya hili ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema alhamdulillahi rabbil alamin. Weza kwa unaisoma hii sura kila siku, lakini hufahamu maana yake. Alhamdulillahi, sifa zote njema anastahiki Allah, ndio maana alhamdulillah. Baadhi ya watu ukiwaambia nini maana alhamdulillah, sema nashukuru Mungu, namshukuru Mungu, alhamdulillah, namshukuru Mungu. Alhamdulillah maana yake jamiul mahamidi, sifa zote njema. Milkan lillah, lillahi milkan wastihqaqan, ni za Allah, yeye ndiye anastahiki na yeye ndiye anayezimiliki. Kwa hiyo twamhimidi yeye Allah kwa kila jambo. Kama waneemeka kwa neema ya afya, basi himdi ni za Allah kwa neema hii ya afya. Kama waneemeka kwa neema ya uoni, kwa maana unaona, basi himdi ni za nani katika neema yako ya uoni? Ni za Allah. Kama waneemeka kwa neema ya usikivu, nani kakupa usikivu huo? Allah. Kwa alhamdulillah kwa neema ya usikivu. Alhamdulillah, himdi zote zinastahiki kwa Allah rabbil alamin, mola wa walimwengu wote. Hivyo kumsifu Allah pia ni ibada. Kumsifu Allah ni katika nini? Ibada. Kwa hiyo ibada zote anastahiki Allah, mpaka katika hizo ibada kumsifia rabbil alamin, mola wa walimwengu wote. Hii ni dalili kwamba kuna mola aliyeumba na kuna vilivyoumbwa. Basi hakuna walioumba wawili. Rabbil alamin, mola mmoja wa walimwengu wote. Umeelewa vizuri hapo? Ni rabbil alamin, ni mola mmoja tu aliyewaumba walimwengu wote. Kwa hiyo kuna mola na kuna walimwengu. Asiyekuwa mola ni mlimwengu, sio kwa walimwengu, ni mola. Ndio maana akasema wa rabba jamia alalamin, na amewalea walimwengu wote, kwa sababu hakuna zaidi ya Allah baada ya walimwengu. Pepo ni katika walimwengu, moto ni katika walimwengu, arshi ya Allah ni katika walimwengu. Kila asiyekuwa Allah ni mlimwengu, na himdi zote na ibada zote zaelekezwa kwa mola wa walimwengu ambaye ni nani? Allah tabaraka wa taala. Wa huwa maabudi, na yeye ndiye muabudiwa wangu. Laisa li maabudun siwa, sina mimi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliyetukuka au mtukufu aliposema alhamdulillahi rabbil alamin, sura al-Fatiha, sura ya kwanza aya ya pili. Wa kullu ma siwa Allahi alam, na kila asiyekuwa Allah ni mlimwengu, kwa sababu kuna rabbun na kuna marbubun. Kuna rabbun na kuna marbub, kuna mola muumba na kuna vilivyoumbwa. Basi Sheikh anasema wa kullu ma siwa Allahi alam, na kila asiyekuwa Allah basi ni mlimwengu huyo. wa ana wahidun min dhalika alalam, na mimi mwandishi wa hiki kitabu pia ni mmoja katika hao walimwengu. Yani mpaka mimi Muhammad bin Abdul Wahhab ni mmoja katika hao walimwengu, kwa sababu mimi si Allah. Kama mimi si Allah, basi mimi ni mlimwengu. Wa ana wahidun min dhalika alalam, na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Wanasema ulama, vilivyopo viko vya aina mbili, vilivyopo viko aina mbili, vilivyopo rabbun, mola mlezi, wa marbubun, na wanaolelewa. Basi farabbu, mola huyu mlezi, huwa almaliku, ni yule mwenye kuvimiliki vile alivyovilea, ni yule anayevimiliki alivyo viumba na alivyovilea. Kama kipo ambacho kwamba hakikuumbwa na Allah, bila shaka hakipo ambacho kwamba hakikuumbwa na Allah. Kwa hivyo vilivyokuwepo katika wujud ni viwili, rabbun na marbub, mola mlezi na vile anavyovilea na alivyoviumba. Kwa hiyo yeye huyu ndiye mmiliki aliyevimiliki alivyoviumba, na kama yeye ndiye aliyeviumba akawa na vimiliki, basi yeye ndiye amepwekeka kwa uumbaji. Kama yeye ndiye amepwekeka kwa uumbaji, apwekeke pia katika kuabudiwa, kwa sababu Allah anasema kwenye Qur'an, afaman yakhluq kaman la yakhluq, hivyo aliyeumba anakuwa sawa na asiyeumba? Yani asiyeumba hastahiki kuabudiwa, basi na aliyeumba pia hastahiki kuabudiwa? Haviwi sawa. Aliyeumba anakuwa sawa na asiyeumba? Hapana, anayeumba atakiwa abudiwe, asiyeumba hastahiki kuabudiwa. Sasa mbona nyinyi mwaviabudia ambavyo kwamba havikuumba? Kwa nini wamwabudia jini? Jini sikaumbwa? Jini amekuumba wewe? Shetani hajakuumba wewe. Kwa nini unakwenda kutambika kwenye mizimu? Mzimu ima uwe ni mti mkubwa au liwe ni pango kubwa. Pango limeumbwa, pango limekuumba wewe? Alijakuumba wewe. Kwa nini waliabudia? Kwa nini waliabudia pango? Kwa nini unakwenda kugaragara kwenye makaburi ya masharifu na mawalii? Hawa si wameumbwa? Yeye wameumbwa. Mbona unawaomba dua? Mbona unawaomba wakuombee? Aliyeumba anakuwa sawa na asiyeumba? Hawawi sawa. Afala tadhakkarun, ndio maana Allah akauliza hamkumbuki. Sasa kwa nini hamkumbuki? Lakini shetani tu ametawala watu. Anasema wa ana wahidun min dhalika alalam, na mimi ni mmoja katika hao walimwengu. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, fa idha qila lak, pindi utakapoulizwa, bima arafta rabbaka, ni kwa kipi umemjua mola wako? Bima arafta rabbaka, ni kwa kipi umemjua mola wako? Yani kipi umekiona ukajenga nacho hoja kwamba yuko aliyekiumba, yuko mola? Kipi kwacho umemfahamu mola wako? Fakul, basi sema, biayatihi, kwa alama zake. Ana alama mola wangu, ana alama zinajulisha hizo alama juu ya yeye. Wa makhluqatihi, na kwa viumbe wake, ana viumbe aliyowaumba, kwavyo hivyo viumbe namfahamu mola wangu. Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake, al-lailu wan nahar, ni usiku na mchana. Usiku na mchana ni jambo ambalo kwamba tuko nalo dauma dawam. Tunaingia kwenye usiku, tunaamka kwenye mchana, tunashinda kuna mchana, tunaingia kwenye usiku. Nani anayeuleta huu usiku? Nani anayeuleta huu mchana? Ni nani huyo? Labda kuna mtajiri fulani ana mapesa yake, akaona kwamba awalipie kifurushi walimwengu waletewe usiku na mchana. Hakuna. Sasa ni nani anayeleta usiku na mchana? Kuna jini kubwa ambalo kwamba lafanya kazi hii ili likawa linastahiki sisi kuliabudia? Liko wapi hilo jini kubwa ambalo huyafanya haya? Hakuna, hakuna. Kwa hiyo bila shaka usiku na mchana ni miongoni mwa alama zenye kulengesha na kujulisha juu ya uwepo wa anayeviendesha hivi. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, na jua na mwezi. Wa min makhluqatihi, na miongoni mwa viumbe wake, as-sab'u as-samawati as-sab'u, ni mbingu saba, pana nzito shidada, kama alivyosema Allah, sab'a samawati shidada, wal-araduna sab'u, na ardhi saba, ardhi ziko saba kama vile mbingu, wa man fihinna, na vilivyomo ndani yake, vilivyomo ndani yake. Kwenye mbingu kuna malaika, kwenye ardhi kuna mali, kuna madini, kuna watu. Wama baina huma, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, hewa na vinginevyo. Wa dalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliyetukuka aliposema, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake. Alama zake zipi? Wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake. Alama gani? Zina nini? Yaani wanasema ulama, adallati ala kamali qudratihi, ni miongoni mwa alama zake zinazojulisha juu ya ukamilifu wa uwezo wake, na kwamba anayoyataka ya anayapitisha, na kwamba ana ufalme mkubwa, na kwamba yeye anawahurumia waja wake, na kwamba yeye ndiye Allah mmoja mwabudiwa, hana mshirika. Miongoni mwa alama zake zinazolengesha haya juu ya ukamilifu wa uwezo wake, na uwezo wake wa kulifanya atakalo, hakuna anayemkwamisha, na ufalme wake mkubwa, na kuwahurumia kwake waja wake, na kwamba yeye ni Allah mmoja mwabudiwa, hana mshirika. Miongoni mwa alama zake hizo, al-lailu wan-naharu, ni usiku na mchana, wash-shamsu wal-qamaru, na jua na mwezi. Jua na mwezi, hivi viwili ambavyo maisha ya waja hayatopatikana wala hayatotulizana, na wala miili yao haitokuwa na fanaka kadhalika, wala miili ya wanyama wao, isipokuwa kwa kupatikana kwa viwili hivi, jua na mwezi. Na wale waliosoma kwenye mambo yao ya elimu zao za sekula wanafahamu viwili hivi vina manufaa gani kwa miili ya watu na miili ya wanyama. Kwa miongoni mwa alama zinazolengesha juu ya rahma zake kwa waja wake ni kuleta jua na mwezi, washamsu walqamar, na jua na mwezi vyenye maslahi na wao wanadamu. Viwili hivi kadhalika vina maslahi na wanyama wao, lakini kadhalika vina maslahi makubwa katika yale ambayo kwamba hayawezi kuhesabika. La tasjudu lishamsi wala lilqamari, basi msilisujudie jua, wala lilqamari, wala msiusujudie mwezi. Kwa nini? Walipatikana watu eti mungu wao ni mwezi, walikuwepo. Kadhalika walipatikana watu eti mungu wao ni jua, linapochomoza waanza kusujudu, wanalisujudia jua, mungu wao. Ibrahim alayhi salam alipoliona jua lachomoza akasema, huyu ndiye mungu wangu huyu, tena huyu ndiye mkubwa, huyu ndiye mungu mkubwa. Baada ya kuona mwezi akasema, huyu ndiye mungu wangu. Kisha mwezi ukatoweka, akasema, mimi siwapendi waungu wenye kutoweka. Uko wapi sasa mungu wangu? Hayupo, shaondoka. Sasa nitakaje muda wote huu sina maombi? Nikitokewa na shida nitamwomba nani? Mungu wangu mwezi umeondoka, mungu wangu usiku umeondoka. Alipoliona jua akasema, hadha rabbi hadha akbar, huyu ndiye mungu wangu, anang'aa, huyu ndiye mungu wangu mkubwa. Jua nalo kafika wakati jua likatoweka, ndipo alipojua kwamba hivi yuko ambaye anaviendesha, ambaye ni nani? Allah tabaraka wa taala. Hawa sio wa kuabudiwa hawa. La tasjudu lishamsi, msilisujudie jua, wala lilqamari, wala msiusujudie mwezi. Kwa nini? Wanasema ulama, fa innahuma mudabbarani musakharani makhluqan, viwili hivyo vimeumbwa vyenyewe vinaendeshwa, vimedhalilishwa viwatumikie waja wa Allah, havistahiki hivi kuabudiwa. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, namsujudieni Allah aliyeviumba hivyo. Wasjudu lillahi, namsujudieni Allah alladhi, ambaye khalaqahunna, ameviumba hivyo. Kwa maana mpwekesheni yeye peke yake, kwani yeye ndiye muumba mtukufu. Achaneni na ibada za kuabudia viumbe, hata kama mtaviona ni vikubwa mno, hata kama mtaona kwamba vina maslahi makubwa mno, kama vile maslahi ya jua na mwezi kwa wanadamu na kwa viumbe. Kwa hiyo acheni kuviabudia hivyo, hata kama mtaviona ni vikubwa. Kuna kitu chenye ukubwa kushinda mbingu? Kuna mahala utakwenda kwamba hakuna mbingu? Kuna kitu kikubwa kitashinda ukubwa wake ardhi, kwamba kuna mahala umefika hakuna ardhi? Kwa hiyo usione kwamba uko ukubwa wake kwa kiabudia. Msiviabudie hivyo, hata kama mtaona kwamba ni vikubwa mno, msiviabudie hivyo, hata kama mtaona vina maslahi makubwa sana hivi, kama maslahi ya jua na mwezi kwa wanadamu na kwa ustawi wa miili yao, kadhalika na kwa wanyama na mengineyo, mimea na mengineyo. Kwa nini tusiviabudie hivi Mola wetu? Fa inna dhalika laisa minhu, kwa sababu hayo maslahi yanayopatikana kwa jua na mwezi au ukubwa wa hivyo viumbe vyangu mbingu na ardhi, haviko yani hivyo havikotokamana na hivyo vyenyewe, bali vimetokamana na muumba wake, yuko aliyeviumba, ambaye ni nani? Allahu tabaraka wa taala. Basi huyo ndiye mnatakiwa mumwabudu. Wasjudu lillah, namsujudieni, muabuduni, mpwekesheni Allah alladhi khalaqahunna, ambaye yeye ndiye aliyeviumba hivyo. In kuntum iyyahu ta'budun, kama kweli nyinyi kwani watu mnaomwabudu yeye, basi mpwekesheni yeye kwa ibada na mtakasieni yeye dini yake. Tumeelewana vizuri hapa? Tayib, tuishirie katika hiyo aya moja insha Allah taala. Darasa lijalo tutakuja kuimalizia hiyo aya ya pili na maelezo yake insha Allah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.